ที่ยืนยันเลยนะยืนยันทิฏฐิเหล่านี้ก็สัสตทิฏฐิในบทว่าอัตตาของเรานี้มีอยู่ย่อมถือว่าอัตตาของตนมีอยู่ในกาละทุกเมื่อก็อัตตานี่มีอยู่ว่างั้นอันนี้ก็ยืนยันลัทธิอัตตาเนี่ยนะก็มียืนยันอยู่ใช่ไหมในนี้ในยุคนี้นะยืนยันว่าอัตตามีอยู่บางทีคนในพระศาสนาก็ยังยืนยันว่าอัตตามีอยู่เนี่ยนะก็อันนี้ด้วยอำนาจของทิฏฐิของท่านเหล่านั้นบทว่าสัจจโตเถทะโตความว่าโดยจริงและโดยแท้อันนี้หมายว่ายืนยันเต็ม 100% เลยว่างั้นอธิบายว่าโดยการยึดถืออย่างมั่นด้วยดีว่าอย่างนี้เท่านั้นจริงแสดงว่าอย่างอื่นไม่ใช่ใครพูดใครคิดอย่างต่างจากเราคิดไม่ใช่ปฏิเสธหมดเกลี้ยงโอ้ยืนยันจริงๆเลยก็บอกว่าน่าคิดเนาะทำไมยืนยันทิฏฐิกันขนาดนั้นเนาะเอาอะไรเนาะเป็นเครื่องมั่นใจอ่ะนะเอาอะไรเป็นเครื่องมั่นใจว่ายืนยันในความเห็นอันนั้นน่ะส่วนทิฏฐินี้ว่าอัตตาของเราไม่มีชื่อว่าอุเฉททิฏฐิเพราะถือว่าสัตว์ที่มีอยู่ศูนย์ในภพนั้นๆก็อย่างที่บอกไปเมื่อกี้ว่าอัตตาของเรามีอยู่หรืออัตตาของเราไม่มีอยู่ก็แบ่งเป็น2เลย1 2นี่เป็นข้อแรกอัตตาของเรามีอยู่เป็นอะไรทิฏฐิสัสตทิฏฐิอัตตาของเราไม่มีอยู่เป็นอุเฉททิฏฐิอีกอย่างหนึ่งทิฏฐิแม้ข้อแรกชื่อว่าสัสตทิฏฐิเพราะยึดถือว่ามีอยู่ในการสามเขาคิดอย่างง่ายๆอย่างนี้ว่าอดีตของเราเนี่ยมันเคยมีแล้วปัจจุบันเราก็มีอยู่ทำไมอนาคตเราจะไม่มีต่อไปเพราะฉะนั้นเรานี่มันแน่นอนมั่นคงเที่ยงแท้ถาวรนิรันดรต่อไปก็อาจจะใช่นะเฝ้าวัตตะยาวเลยเหมือนกันเป็นต้นตอของวัตตะเพราะไอ้ความคิดตัวนั้นแล้วก็เลยเฝ้าวัตตะยาวเลยทิฏฐิที่ยึดถืออยู่ว่าสิ่งที่เป็นปัจจุบันเท่านั้นมีอยู่อันนี้เป็นอุเฉททิฏฐิอนาคตไม่มีหมายว่าจุติแล้วเลิกกันเลยจบเลยอันนี้เป็นอุเฉททิฏฐิยมชินอยู่ข้อไหนไม่อยู่สักข้อเลยใช่ไหมเดี๋ยวนี้ไม่มีเลยสาธุถ้ามีสักอย่างเดือดร้อนแน่บาปเป็นทิฏฐิชนิดหนึ่งมีโทษนะดีแล้วที่ไม่ตกไปเอียงเป็นทิฏฐิใดทิฏฐิหนึ่งอันหนึ่งทิฏฐิข้อหลังที่ชื่อว่าอุเฉททิฏฐิเพราะยึดถือในอดีตและอนาคตว่าไม่มีเหมือนทิฏฐิของบุคคลผู้ยึดถือทิฏฐิว่าการบูชาทั้งหลายมีขี้เท่าเป็นที่สุดโอ้ยไปคิดอะไรมากตายแล้วมันก็หมดแล้วเพื่อนเอ้ยเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นรีบเสวยรีบบริโภคอะไรที่มันมีความสุขมันก็กลุ่มยาเสพติดบางพวกนี่คิดแบบนี้ก็หันไปหาติดยาเสพติดไปบำเรอกามอย่างเต็มที่เพราะถือว่าชาตินี้มันเป็นชาติสุดท้ายใช่ไหมบางทีขณะที่เสพยาเสพติดก็ถือว่าเป็นอมตะเป็นสวรรค์เป็นนิพพานของเขาเลยนะพวกนี้ก็เลยหมกมุ่นกับยาเสพติดในที่สุดก็ตายไปเพราะพวกนี้ถือว่าตายแล้วจบเลยงั้นการแก้ปัญหาของเขาเมื่อตายแล้วก็หมดเรื่องหมดราวกันจบหรือเริ่มเริ่มเนี่ยนะไม่ใช่จบนะการตายนี่คือการเริ่มไม่ใช่การจบถ้าจบจริงก็พระอรหันต์น่ะอยู่จบพรหมจรรย์แล้วใช่มั้ยเพราะประพฤติมรรคก็เพื่อประสงค์ออกจากวัฏฏะแต่ถ้าจบไม่จริงเนี่ยตื่นขึ้นมาอีกทีนี่เดือดร้อนเลยนะส่วนทิฏฐิที่ยึดถือในอดีตเท่านั้นว่าไม่มีชื่อว่าสัสตทิฏฐิดุจทิฏฐิของสัตว์ผู้เกิดขึ้นลอยๆเท่านั้นเราเพิ่งเกิดอันนั้นลัทธิสมัยใหม่นี่มีเยอะเลยเราเนี่ยเพิ่งมามีขึ้นก่อนอดีตไม่มีเรามามีแต่เราจะอมตะต่อไปหมายความว่าถ้าเราทำชั่วตกนรกอมตะเราทำดีก็ขึ้นสวรรค์อมตะแต่ว่าเราเพิ่งมาเกิดเราเพิ่งมีขึ้นอันนี้สมัยใหม่นี่เยอะนะใช่ไหมตัวเองเพิ่งถูกสร้างมาเนี่ยถูกใครคนใดคนหนึ่งแล้วทำไมขยันว่างจังเลยก็ไม่ทราบมาสร้างเราขึ้นมาพอสร้างขึ้นมานักจะสาปให้แกถ้าแกทำไม่ถูกใจฉันนะฉันจะสาปให้แกตกนรกตลอดไปเออถ้าแกอ้อนวอนฉันได้แกขอร้องฉันวันละสี่ห้ารอบนะแกเคารพฉันแกนับถือฉันตลอดนะแกอ้อนวอนฉันลูบแข้งลูบขาฉันตลอดนะฉันจะให้แกขึ้นสวรรค์ตลอดเลยพวกนี้ก็เลยเป็นลัทธิอมตะว่าเพิ่งเกิดแต่ว่าจะอยู่ต่อไปอย่างอมตะกลุ่มนี้ก็ในสมัยนี้ไม่ใช่น้อยเลยนะกำลังระบาดเต็มที่เลยเป็นอธิจจสมุปปนะอธิจจสมุปปนะก็คือสัสตะพวกนี้ไม่เป็นเพราะพวกที่อยู่ว่าอนาคตต่อไปยืนยาวเนี่ยพวกนี้เป็นสัสตะคือหมายความว่าเพิ่งเกิดแต่ว่าเกิดแล้วอยู่นานเลยแต่ทีนี้พวกทิฏฐิเหล่านี้เนี่ยนะอย่าไปจริงจังอะไรกับทิฏฐิมากนะเช้าบางทีมันคิดอย่างหนึ่งเย็นก็คิดอีกอย่างหนึ่งแล้วเดี๋ยวว่าท่านบอกว่าความดิ้นรนคือทิฏฐิใช่ไหมดิ้นไปดิ้นมา บางอย่างเที่ยงบางอย่างไม่เที่ยงไอ้เที่ยงก็ไม่ใช่ไม่เที่ยงก็ไม่ใช่เนี่ยนะมันก็แล้วแต่อะไรนะพูดแบบชาวโลกเลยเขาเรียกว่าแล้วแต่อารมณ์จะพาไปจริงก็แล้วแต่จิตพยาจิตตราบจะพาไปคิดเดี๋ยวก็ว่าอย่างนี้ดีบ้างเดี๋ยวก็ว่าอย่างอื่นบ้างทีนี้ข้อที่สามเขาว่าไงข้อสามเขาบอกว่าหรือว่าเราย่อมรู้อัตตาด้วยอัตตาคืออัตนาวะอัตตานังสัญชานามิที่แปลว่าเรารู้อัตตาด้วยอัตตาเนี่ยนะความว่าเมื่อปุถุชนยึดถือขันธ์ทั้งหลายโดยมีสัญญาขันธ์เป็นประธานว่าเป็นอัตตาเขายึดถือสัญญาขันธ์ว่าเป็นอัตตาใช่ไหมแล้วหมายรู้เอาขันธ์ที่เหลือด้วยสัญญาย่อมมีความเข้าใจว่าเราย่อมหมายรู้อัตตานี้ด้วยอัตตานี้ก็ถือสัญญาขันธ์ว่าเป็นอัตตาใช่ไหมขันธ์ที่เหลือว่าเป็นอะไรขันธ์ที่เหลือว่าเป็นอนัตตาใช่ไหมก็เลยบอกตัวเองเนี่ยรู้อัตตาด้วยอัตตาในพวกนี้ยึดนามขันธ์ว่าเป็นอัตตาแต่เอาสัญญาเป็นประธานก็เลยว่ารู้อัตตาด้วยอัตตารู้จักตัวเองด้วยตัวเองเหมือนกันนะพูดแบบไทยๆเราบอกรู้จักตัวเองด้วยตัวเองนี่แหละเอาตัวไหนมาเป็นตัวเองเนาะพวกนี้กลุ่มไม่แน่กระเดียดไปอุเฉกก็ได้สัสตะก็ได้พร้อมที่จะเป็นไอ้เพราะว่าไอ้ลัทธิที่สำคัญว่าอัตตาเนี่ยถ้าตัวฉันเนี่ยคืออัตตาเนี่ยนะถ้ามองในแง่นี้เป็นอุเฉกถ้าบอกว่าอันนี้เป็นของอัตตาอันนี้แนวโน้มสัสตะเนี่ยนะแต่ว่าปุถุชนอย่าไปคิดอะไรมากนะอย่าไปป่วยตามมากเพราะว่าเช้าก็ว่าอย่างเย็นก็ว่าอย่างแล้วไม่ต้องไปคิดป่วยอะไรมากแต่เรารู้ว่าเออความคิดแบบนี้ความเห็นแบบนี้ก็มีอยู่นะเนี่ยนะควรแล้วที่จะเบื่อหน่ายนะเพราะอย่าไปเชื่อพยาจิตตราชมากมันบอกมาเออนี่ใช่ไม่แน่นะว่างั้นแกก็เพิ่งมาคิดอย่างนี้ไม่ใช่หรือว่างั้นบทว่าอัตนาวะอัตตานังความว่าเมื่อปุถุชนยึดถือสัญญาขันนั่นแลว่าเป็นอัตตาและยึดถือขันสี่นอกนี้ว่าเป็นอนัตตาแล้วหมายรู้ขันสี่เหล่านั้นด้วยสัญญาย่อมมีความเข้าใจว่าย่อมหมายรู้อนัตตาด้วยอัตตาคืออนัตตาของเขาเนี่ยเก่งมากอนัตตาคืออะไรอนัตตาคือขันที่เหลือเพราะเขาถือว่าขันสี่นี่เป็นยึดถือสัญญาว่าเป็นอัตตาขันที่เหลือว่าเป็นอนัตตาไอ้อนัตตาคือสังขารขันธ์เป็นต้นอ่ะมันมารู้สัญญาเพราะฉะนั้นเค้าเรียกว่าอนัตตาเนี่ยมันรู้จักอัตตาเค้าแยกก็เลยว่ารู้อัตตาด้วยอนัตตาทิฏฐิทุกอย่างดังกล่าวมาจัดเป็นสัสตทิฏฐิและอุเฉททิฏฐิทั้งนั้นไม่พ้นอ่ะนะไม่มีพ้นอ่ะมันก็กระเดียดอย่างหนึ่งไปอย่างหนึ่งจากอันหนึ่งไปสู่อันหนึ่งพวกทิฏฐิพวกนี้มันกลิ้งกรอกได้พอซักไปซักมานะมันเปลี่ยนแล้วท่านถ้าไม่ค่อยถามนะไม่ค่อยไปซักเขานะเขายืนยันนะแต่พอมีคนสะกิดหน่อยอ่ะเปลี่ยนใหม่ละเอาใหม่พวกทิฏฐิดังกล่าวมาทั้งหมดเนี่ยนะข้อ6เลยบอกว่าวะโทวะเทโยที่บอกว่าเป็นอาการของการยึดมั่นของสัสตทิฏฐิอันข้อ6ข้อสุดท้ายเนี่ยที่บอกว่าทิฏฐิย่อมเกิดมีแก่ปุถุชนนั้นอย่างนี้ว่าอัตตาของเรานี้เป็นผู้บงการเป็นผู้เสวยย่อมเสวยวิบากของทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วในอารมณ์นั้นๆก็อัตตาของเรานั้นเป็นของเที่ยงยั่งยืนติดต่อไม่แปรปรวนเป็นธรรมดาจักตั้งอยู่อย่างนั้นเสมอด้วยสิ่งที่ยั่งยืนเที่ยงแท้เขายืนยันมากเลยว่าอัตตาของเขาเนี่ยเป็นผู้บงการเป็นผู้ทำกรรมทั้งกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมเนี่ยแล้วก็ทั้งเป็นผู้รู้ทั้งเสวยถามว่าเสวยอะไรเสวยผลทั้งกรรมดีทั้งกรรมชั่วเคยได้ยินไหมบอกกรรมที่อนัตตาทำแล้วอ่ะแล้วอัตตาที่ไหนจะไปรับตกลงเอายังไงกรรมเนี่ยเป็นอนัตตาวิบากเป็นอัตตาหรือว่ากรรมเป็นอนัตตาวิบากเป็นอัตตาหรือว่ากรรมเป็นอัตตาวิบากเป็นอนัตตาตกลงเอายังไงก็สัพเพธรรมานัตตานะมันก็ไม่มีอัตตาอยู่ในนั้นหรอกแต่ว่ากรรมมันมีผลน่ะเสวยผลแห่งกรรมดีกรรมชั่วในภพนั้นๆทั้งในกำเนิด4คติ5วิญญาณทิฏฐิ7สัตตาวาส9นิกายคือหมู่สัตว์นั้นๆหรือในอารมณ์นั้นๆอุ๊ยอัตตาเนี่ยมันอยู่ทุกหนทุกแห่งมันจะไปยั่งยืนนะเดี๋ยวมันก็ไปอยู่โน่นเดี๋ยวมันก็ไปอยู่นี่นะอัตตาตัวนี้เนี่ยนะพื้นฐานของผู้ที่ไม่ได้ทำปริญญาเนี่ยมันสำคัญตีรวมไปเลยว่านั่นเป็นอัตตาของเราอัตตาของเราเที่ยงยั่งยืนมั่นคง ก็บอกว่านิจโจก็คือเว้นจากความเกิดขึ้นและความเสื่อมไปมันมั่นคงอ่ะทิฏฐินะก็บอกมันแน่นอนมันมั่นคงมากแต่ว่ามันตายแล้วมันเกิดอีกนะอย่างในพรหมชาลสูตรนะเขาบอกว่าโอ้ยมันเที่ยงมันยั่งยืนมันมั่นคงมันตั้งมั่นเหมือนแผ่นดินเลยแหละว่างั้นแต่ว่ามันตายแล้วมันก็เกิดอีกเอ๊ะพูดยังไงใช่มั้ยบอกว่าเที่ยงเสร็จแล้วบอกว่าตายตายเสร็จแล้วมันเกิดอีกนะก็บอกว่าเอ้าเมื่อกี้บอกว่าเที่ยงเอ้าทำไมบอกว่าไม่เที่ยงก็บอกอย่าไปคิดอะไรมากพวกนี้มันกลับเปลี่ยนได้เพราะฉะนั้นไอ้ที่ว่าทุโวเนี่ยหมายว่ามันเป็นสาระสัสโตคือเที่ยงตลอดการอวิปริณาโมคือไม่ละปกติของตนแสดงว่ามั่นคงมากคือย่อมไม่ถึงความเป็นต่างๆเหมือนกิ้งก่าฉะนั้นกิ้งก่านี่มันลอกแต่คราบเฉยๆกิ้งก่านี่มันลอกคราบตัวมันก็ยังอยู่ตามเดิมไปหมดอ่ะนะมันเปลี่ยนแต่คราบเหมือนเราเนี่ยเปลี่ยนแต่เสื้อผ้าตัวเก่าก็ยังอยู่นั่นแหละว่างั้นน่ะตัวเก่าอยู่อะไรเนี่ยถ้าเอารูปมาดูที่10ปีแรก10ปีหลังเนี่ยต่างกันเยอะเนี่ยนะหลายคนก็ไม่ยอมไปไหนก็ไม่ยอมถ่ายรูปแล้วเขากลัวมากเลยที่จะต้องเห็นหน้าตัวเองโยมคนหนึ่งมาค้ำอยู่เลยนะก็บอกเขาไม่ได้กล้าส่องกระจกมานอนแล้วเขาว่างั้นเดินเข้าไปในตลาดเลือกไปดูเขาเอาใครก็บอกเอ้าตัวเรานี่โอ๊ยทำไมแก่ขนาดนี้ว่างั้นนะตกใจมากเลยที่ไปเห็นตัวเองในกระจกเขาว่างั้นนะตกใจมากเลยเพราะไม่ได้ดูกระจกมานานเออเราเหรอเนี่ยว่างั้นนะโยมคนหนึ่งก็ถ่ายรูปมาดูโอ๊ยไม่ต้องไปดูอสุภะที่ไหนแล้วเขาว่างั้นนี่แหละดูรูปนี่แหละเขาว่างั้นอสุภะเลยแน่เลยชัดเลยว่างั้นนะก็ที่ไหนได้นะนึกว่าที่ไหนอะสุภาพจริงๆอะนะเขาดูรูปเขาเองอะไรเขาถ่ายรูปมาวันนั้นเขาไม่ได้โกนหนวดโกนเขาด้วยนะเขามาถ่ายรูปไปคนอื่นถ่ายให้อะนะแต่แล้วก็มาดูรูปตัวเองบอกโอ้โหใช่เลยอะสุภาพจริงๆเลยเขาบอกงั้นไม่ต้องไปดูที่ไหนแล้วสังเวกวัตถุของมันนะแต่บางพวกก็สำคัญว่าเที่ยงนะสัสติสมังความว่าพระจันทร์พระอาทิตย์ทะเลมหาปฐพีเนี่ยนะและภูเขาท่านเรียกว่าสัสติคือสิ่งที่เที่ยงตามโวหารของชาวโลกชาวโลกทั้งหลายก็ถือว่า 4-5 อย่างเนี่ยเป็นของแน่นอนเหมือนเดิมหมดเลยคือดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ทะเลแผ่นดินภูเขาอันนี้แหละเรียกของเที่ยงจริงๆอัตตาเนี่ยมันเสมอกับพวกนี้แหละพวกทิฏฐิบุคคลก็บอกว่าเนี่ยอัตตาของเรามันเที่ยงเหมือนแผ่นดินเลยว่างั้นมันเที่ยงเหมือนพระจันทร์พระอาทิตย์ทิฏฐิอย่างนี้ย่อมมีแก่บุคคลผู้ยึดถือว่าสิ่งที่เที่ยงทั้งหลายย่อมตั้งอยู่ตราบใดอัตตานี้ก็จักตั้งอยู่เหมือนอย่างนั้นตราบนั้นทีนี้พระองค์ก็สรุปเรื่องทิฏฐิแล้วใช่ไหมว่าทิฏฐิทั้งหมดที่กล่าวนี้เนี่ยนะชื่อว่าทิฏฐิมันรกชัดคือทิฏฐิกันดานคือทิฏฐิเสี้ยนน้ำคือทิฏฐิความดิ้นรนคือทิฏฐิสิ่งที่ประกอบสัตว์เอาไว้ในก็คือทิฏฐิไอ้ความคิดตัวนี้เนี่ยพระองค์ตรัสว่าเลวร้ายมากเลยนะอุปมาเนี่ยคำตรัสเหล่านี้นะถือว่าเป็นคำพูดที่พูดถึงความเลวร้ายของความคิดพระพุทธเจ้านี่เป็นนักตำหนิความคิดที่เลวร้ายเพราะความคิดบางอย่างนี่มันเลวร้ายจริงๆอย่างต่อแรกคำแรกก่อนนะว่าทิฏฐินั้นทิฏฐิคตะเพราะอะไรเพราะมันดำเนินไปในทิฏฐิ62มันเป็นไปตามอำนาจของทิฏฐิ62อีกอย่างหนึ่งการดำเนินไปของทิฏฐิชื่อว่าทิฏฐิคตะคำว่าอัตถิเมตาอัตตาเป็นต้นนั้นสักว่าเป็นเครื่องดำเนินไปแห่งทิฏฐิอธิบายว่าอัตตาหรือใครๆที่เที่ยงไม่มีในที่นี้อันนั้นอย่างสมมติว่าเขาถือว่านาฬิกาที่มันเดินได้อยู่เนี่ยมันมีใครอยู่ในนั้นน่ะขยันทำงานมากเลยนะมันขึ้นขยันหมุนถามว่าเขาคิดอย่างนี้จริงไหมจริงแต่ใครที่ไปนั่งไขนาฬิกาอยู่ในนั้นมีจริงไหมไม่มีจริงเพราะทิฏฐิเนี่ยมีอยู่จริงไอ้ความเห็นแบบนี้มีอยู่จริงแต่ว่าไม่มีใครอยู่ในนั้นจริงๆเหมือนกับบอกว่าในรังนี่นะกลางคืนนะมันจะร้องดังมากเลยมันมีอยู่ใครอยู่ในนั้นอ่ะคนหนึ่งอายุเท่านั้นผิวแบบนั้นแบบนั้นน่ะแต่คนดูจริงๆไม่มีแต่ความคิดอันนั้นมีอยู่จริงคล้ายๆกับบางคนเนี่ยนะบ้านผีหลอกเนี่ยบางทีจริงหรือเปล่าก็ไม่รู้เพราะว่าบางทีประตูหน้าต่างมันปิดไม่สนิทลมพัดเข้ามามันดังเอี๊ยดขึ้นมาเนี่ยนะโอ้ใช่เลยมาแล้วมาแล้วอย่างนั้นนะก็ถามว่าความกลัวผีของเขาเนี่ยจริงใช่ไหมบอกใช่ผีอยู่ในนั้นจริงหรือไม่บอกไม่แน่แต่ว่าไอ้ที่คิดแบบนั้นเนี่ยมันจริงก่อนละพวกลัทธิอัตตาเนี่ยมันเป็นอย่างนั้นแต่อัตตาเนี่ยจริงๆแล้วอ่ะเบื้องหลังในนั้นอ่ะมันไม่มีอะไรอยู่จริงเมื่อไม่มีอะไรอยู่จริงเนี่ยค้นคว้ายังไงก็หาไม่เจอ อันทิฏฐิตัวนี้เป็นรกชัดรกชัดตัวนี้แปลว่าปราบได้ยากใครเคยถางป่าจะรู้ถ้าที่ไหนเป็นป่าทึบป่ารกป่าชัดเนี่ยลองไปถางดูเถอะมีดคมน้อยๆนะฟันเข้าไปหน่อยเดียวนี่มีดบินหมดนะป่าก็ยังตามเดิมมันทิฏฐินี่ไม่ใช่ว่าจะปราบกันได้ง่ายนั้นบอกว่าทิฏฐิที่มันรกชัดเนี่ยปราบยากถางยากชัดยิ่งกว่ากอไผ่ชื่อว่ากันดารเนี่ยทิฏฐิมันกันดารหมายความว่าข้ามยากเพราะมีภัยเฉพาะหน้าเหมือนอะไรเหมือนความกันดารเพราะทุพพิกภัยและเพราะสัตว์ร้ายเป็นต้นฉะนั้นนะเหมือนที่ไหนที่มันข้ามยากมันน่ากลัวมากเลยนะเหมือนจะต้องข้ามป่าข้ามเขาที่มีสิงสาราสัตว์เต็มไปหมดเลยที่พูดอย่างนี้นะผมมานึกว่าโอ้โหถ้าชาติหน้าต่อไปเนี่ยนะถ้าเรายังมาเกิดเป็นมนุษย์ในยุคต่อไปเนี่ยนี่เราจะต้องมาข้ามทิฏฐิอะไรบ้างแนวโน้มว่าพุทธศาสนาจะเจริญรุ่งเรืองขึ้นกว่าวันนี้ไหมอาจจะยากกว่าวันนี้ถามว่าแล้วลัทธิไหนครองโลกกันนี้แล้วเราก็ต้องมาดำเนินตามลัทธิเหล่านั้นนั่นแหละแล้วเราจะข้ามได้ยังไงสังคมสิ่งแวดล้อมเขามีแต่ทิฏฐิแบบนั้นนะแล้วเราจะแหวกไปเป็นทิฏฐิอื่นได้ง่ายหรือไม่ง่ายเลยนะเพราะทิฏฐิเนี่ยมันข้ามยากมากถ้าตกสู่ทิฏฐิใดทิฏฐิหนึ่งเนี่ยนะดีไม่ดีก็ตลอดชีวิตตลอดชาติสั่งสมไอ้ทิฏฐิอันนั้นตลอดชาตินั้นตัวทิฏฐิเนี่ยตัวความเห็นความคิดเนี่ยมันน่ากลัวที่สุดแล้วทีนี้ถ้าความคิดนั้นๆเกิดขึ้นเช่นถือว่าฆ่าคนไม่บาปเนี่ยนะแล้วจะทำอะไรธาตุชำแรกเข้าไปในธาตุหรือบางกลุ่มคิดว่าการฆ่าสัตว์คือการส่งสัตว์ไปสวรรค์เนี่ยนะถามว่าถ้ามีลัทธิอันนี้ขึ้นเนี่ยจะฆ่าสัตว์สักเท่าไหร่ฆ่าแล้วไม่ได้รู้สึกเดือดร้อนเพราะฆ่าแต่ละครั้งคือส่งสัตว์ไปสวรรค์โอ้ยข้าเนี่ยก็วัตตะนี่ยาวแน ่แล้วก็ทิฏฐิที่กลัวทิฏฐิอะครับคือว่าตั้งใจจะทำปริญญาเนี่ยถามว่าจะเป็นตัวตนเข้าไปทำเนี่ยเป็นทิฏฐิอะไรนะ กลัวว่ามีอัตตาธรรมก็คือถามจริงๆเถอะในโลกนี้อัตตามีอยู่จริงไหมทำให้มันเป็นอัตตาเนี่ยใครทำเป็นบ้างอะทำขันห้านะใครทำขันห้าเป็นอัตตาได้จริงๆบ้างไม่มีเพราะฉะนั้นถึงทำยังไงมันก็ไม่เป็นอัตตาสร้างให้มันเป็นอัตตาอัปโลกยังไงให้เป็นอัตตามันก็ไม่เป็นแต่ทีนี้มันก็เป็นทิฏฐิอันหนึ่งคิดว่าเจตนาคืออัตตาความตั้งใจคืออัตตาอัตตสัมมาปณิทิคืออัตตาอัตตาคือทิฏฐิของเขาเนี่ยนะเขาถือว่าการรู้ว่าเป็นรู้บัญญัติว่าเป็นอัตตาตัวเจตนาเป็นอัตตาก็แล้วแต่ว่าก็มันจริงๆถ้าเอาตามพระไตรปิฎกมาเนี่ยนะกลัวอัตตาจะเป็นทิฏฐิหรือกลัวจะไปทำด้วยอัตตามันก็เป็นอัตตาอีกชนิดหนึ่งเป็นอัตตานุทิฏฐิอีกชนิดหนึ่งเท่านั้นเองไม่ได้แปลกอะไรเนี่ยนะก็เป็นลักษณะสำคัญว่าอย่างบางพวกทำไม่ได้เดี๋ยวมีอัตตาเป็นผู้ทำใช่ไหมก็แสดงว่าถือว่าเจตนาเป็นอัตตาถ้าบอกว่าทำไม่ได้เนี่ยนะก็ถือว่าเจตนาเป็นอัตตาหรือถือว่ามนสิการเป็นอัตตาก็แล้วแต่ว่าอย่างคิดจะทำเนี่ยตัวนั้นน่ะคืออัตตาแล้วล่ะกลัวอัตตาจนเป็นอัตตาคือกลัวอัตตาจนมีอัตตาที่เข้าไปกลัวอัตตาอีกครั้งหนึ่งแต่ทีนี้พูดแบบง่ายๆเลยนะตามภาษาหลักธรรมเลยก็บอกว่าอย่าไปคิดตามเลยมันจะป่วยนะเอาเวลาไปคิดนี่ทุกสบายใจกว่าเยอะ คือมันแปลกว่าก็รู้อยู่ว่าจริงๆแล้วอัตตาไม่มีมันมีเพราะเป็นไปตามเหตุตามปัจจัยมันจะมีแล้วก็เป็นไปตามเหตุตามปัจจัยงั้นแต่ก็รู้อยู่แล้วไม่มีแล้วยังไงแล้วใครจะไปทำให้มีได้ล่ะครับ นั่นแหละพอจะปฏิบัติบอกทำด้วยอัตตาแต่บอกว่าไม่มีอัตตาใช่ไหมทุกอย่างมันเป็นอนัตตาแต่พอจะไปเจริญกุศลข้อใดข้อหนึ่งตั้งใจเจริญกุศลเอามีอัตตาไปทำอีกแล้วจริงๆมันก็ขัดกันเองโดยธรรมชาติอยู่แล้วเพราะลัทธิเหล่านี้แปลว่าไม่สมควรคิดตามถ้ายิ่งคิดตามมากเราก็จะป่วยมากเท่านั้นนะก็เหมือนหลายๆคนเนี่ยนะก็มานึกถึงที่เชียงใหม่โยมคนหนึ่งนะถ้าเราไปคิดตามแกคนนี้เมื่อไหร่เราเดือดร้อนทันทีเลยนั่นบางอย่างเป็นอย่างนั้นจริง ๆควรจะสอนว่าถ้าเธอตั้งใจจะทำกุศลนะตั้งใจจะทำปริญญานะทำไปเธอมันไม่มีใครไปทำหรอกมันไม่มีใครไปทำทั้งสิ้นมันเป็นไปตามปัจจัยที่ไปทำนะก็เป็นไปตามปัจจัยถ้าอย่างนี้มันจะไม่ถูกกว่าหรือครับ คืออัตตาเนี่ยนะทำสัพเพธรรมานัตตาเนี่ยพระผู้มีพระภาคตรัสใช่ไหมตรัสว่าไม่มีขันธ์สักขันธ์หนึ่งหรอกที่มันเป็นอัตตาแบบเดรัจฉี พราะไอ้คำว่าปฏิเสธอัตตานี้คืออัตตาเดรัจฉีเดรัจฉีคืออัตตาของคนนอกคำสอนแต่ในขณะเดียวกันถ้าไม่ได้ไปมีลัทธิแบบลัทธิเดรัจฉีแล้วนะอัตตะสัมมาปณิที่จะเอตัมมังคลมุตตมังพระพุทธเจ้าตรัสใช่ไหมการตั้งตนไว้โดยชอบเอตัมมังคลมุตตมังการตั้งความปรารถนานะปรารถนาจะให้ทานรักษาศีลเป็นต้นนี่เป็นอุดมมงคลอัตตะสัมมาปณิที่เป็นอยู่ในจักรสี่ใช่ไหมเป็นเหตุให้ถึงความเจริญเนี่ยนะอัตตะสัมมาปณิที่เนี่ยเป็นเหตุที่ทำให้ไปถึงความเจริญนะอีกสูตรหนึ่งพงศ์บอกว่าไม่มีอะไรที่จะมีอุปการะเท่ากับการตั้งตนไว้ชอบการตั้งตนไว้โดยชอบนี่มีอุปการะที่สุดอีกสูตรหนึ่งเช่นจักรวัตติสูตรพระองค์บอกว่าดูความพิสูจน์ทั้งหลายเธอทั้งหลายจงมีตนเป็นเกาะจงมีตนเป็นที่พึ่งอย่ามีสิ่งอื่นเป็นที่พึ่งเลยอันนั้นอย่าแสวงหาที่พึ่งนอกตัวเลยอันนี้พูดแบบคนไม่มีทิฏฐินะพระองค์จะสอนเหมือนให้มีอัตตาแต่อัตตาอันนั้นจะต่างจากคนละอย่างของเดรัจฉีแต่หมายถึงว่าให้เจริญกุศลเนื่องจากว่ากุศลมันเป็นของตนจริงๆเพราะเป็นปัจจัยให้ถึงความสุขนั้นสัพเพธรรมาอนัตตาพระพุทธเจ้าก็เป็นผู้ตรัสอัตตะสัมมาปณิธิก็พระองค์ก็เป็นผู้ตรัสเพราะนั้นจึงพระองค์ไม่ได้เทศขัดกันเองหรอกแต่ที่บอกว่าสัพเพธรรมาอนัตตานั้นน่ะคือปฏิเสธอัตตาของเดรัจฉีว่าเช่นบวกพวกเดรัจฉีก็ถือว่าไอ้ที่เห็นเนี่ยนะอัตตามันวิ่งมาเห็นที่ได้ยินนะอัตตามันวิ่งมาฟังเดี๋ยวมันก็วิ่งไปรู้กลิ่นอีกแล้วเดี๋ยวอัตตามันง่วงแล้วมันก็จะหลับแล้วอย่างเงี้ยนั้นอัตตาแบบนั้นน่ะไม่มีอยู่จริงปฏิเสธว่าสัพเพธรรมาอนัตตาแต่การปฏิบัติธรรมเพื่อความพ้นทุกข์เนี่ยอัชตังวาอัตตามั้ยอัชตะก็คือภายในก็อัตตาอีกนั่นแหละเพราะการแสดงธรรมเนี่ยพระคําของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่มีผิดอะไรหรอกแต่ถ้าศึกษาไม่ดีก็อย่างว่าก็เรียกว่านัยยะกันนัยยถะเนี่ยนะก็มีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องไวยพจน์เกี่ยวกับเรื่องสับแสงเท่านั้นเอง คิดว่าความจริงเขาไม่ได้เข้าใจว่ามีตัวตนอะไรต่างหากนะครับแต่ว่าเขาใช้คำซะจนแบบว่าไม่รัดกุมครับจริงๆแล้วกลัวว่าทิฏฐิจะเกิดกลัวว่าเกิดนะครับถ้าตั้งใจจะไปทำอะไรเนี่ยก็เลยใช้ว่าตัวตนเป็นตัวตนแต่ว่าไอ้ที่เรียนมาทั้งหมดนี่เขาก็รู้อยู่แล้วว่ามีจิตเจตสิกรูปนิพพานใช่ไหมครับเข้าใจว่าถ้าตั้งใจทำแล้วทิฏฐิจะเกิดถ้าไปอธิษฐานถ้าไปอะไรพวกนี้ทิฏฐิจะเกิดแต่ว่าถ้าเกิดสอบบทไปจริงๆแล้วมันก็ขัดกันหมดอย่างที่คุณเจ้าว่านะครับเพราะว่าถ้าตั้งใจจะเจริญสมถะอย่างเงี้ยครับจะเป็นตัวตนแต่ถามว่ากุศลจิตที่จะละอกุศลอย่างเช่นกามฉันทะอย่างเงี้ยนะครับจะเป็นตัวตนหรือว่าจะมีทิฏฐิเกิดตอนไหนหรือว่าถ้าใช้คำว่าเราเมื่อไหร่จะเป็นตัวตนเอาว่าขณะที่เป็นเรานี่ท่านแสดงมี3อย่างใช่ไหมครับตัณหามานะทิฏฐิเป็นเราด้วยมานะจะมีทิฏฐิเกิดได้ยังไงเพราะฉะนั้นถ้าสอบสวนได้จริงๆแล้วก็มันขัดกันหมดเพราะว่าเป็นเรื่องของความคิดเฉพาะคนไม่ใช่เป็นหลักคำสอน ตัวตนด้วยตัณหาก็ไม่ใช่ทิฏฐิอยู่แล้วใช่ไหมฮะตัวตนด้วยมานะก็ไม่มีทิฏฐิอยู่แล้วแล้วก็จะไปบอกว่าให้มันเป็นทิฏฐิคตาสัมปยุตตลอดเวลามันก็เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วถูกไหมคร ับ พวกบางอย่างเนี่ยนะอย่างว่านะก็อย่างที่กล่าวว่าอย่างที่บอกว่าไม่ควรคิดตามเลยนะขอมาสมาทานมาตั้งกับพรรษา3ว่าถ้าไม่มีในพุทธพจน์ไม่ขอคิดตามคิดแล้วมันเหนื่อยจริงๆแล้วก็ถามหาข้อยุติก็ไม่ค่อยได้นะข้อยุติก็ว่าเป็นรายบุคคลไปทีนี้เขาอารมณ์ตอนหนึ่งเขาก็ว่าอย่างหนึ่งอารมณ์อีกตอนหนึ่งเขาก็ว่าอย่างหนึ่งเดี๋ยวเราก็จะป่วยตามไปซะอีกมาดูว่าไอ้ความคิดทั้งหลายเนี่ยมันเป็นข้าศึกนะเมื่อกี้บอกว่ามันเป็นกันดารใช่ไหมมันข้ามยากมันมีภัยรอบด้านถ้าทิฏฐิหนึ่งอย่างเกิดขึ้นนะถามว่าห้ามการเจริญกุศลหรือไม่นะวันก่อนที่บอกว่าลัทธิทิฏฐิบางอย่างห้ามปรารถนามรรคผลนิพพานด้วยตรงนั้นก็ถือว่าอันตรายมากและข้ามยากมากนะนั้นจะตั้งความปรารถนาตั้งใจจะเจริญกุศลก็เลยไม่ยอมสมาทานตั้งใจเลยมันก็เลยถามว่านั่นมีภัยไหมเสียหายไหมถ้าไม่ตั้งความปรารถนาเนี่ยนะก็เสียหายในสังยุตตนิกายนิทานวรรคสูตรหนึ่งพระองค์ตรัสว่าเราจะแสดงมิจฉาปฏิปทากับสัมมาปฏิปทาสัมมาปฏิปทาเนี่ยอรรถกถาอธิบายว่าแม้แต่ให้ทานแล้วตั้งความปรารถนาเพื่อนิพพานชื่อว่าเป็นสัมมาปฏิปทา หรือในมหานิเทศก็กล่าวว่าผู้ที่บัณฑิตนะหรือนักปราชญ์ทั้งหลายถ้าเขาจะให้ทานเป็นต้นเนี่ยเขาก็จะตั้งความปรารถนาเพื่อมรรคผลนิพพานมันถ้าหากว่าห้ามปรารถนาพระนิพพานเป็นต้นถามว่าจิตจักโอนไปเพื่อทำให้แจ้งพระนิพพานไหมก็ไม่น้อมไปเพื่อจะทำให้แจ้งพระนิพพาน มีรู้สึกจะมีสูตรหนึ่งนะครับที่ท่านแสดงว่าถ้าทำบุญแล้วไม่ได้ตั้งความปรารถนาเนี่ยมันพบหรือว่าการเกิดขึ้นไม่ต่อเนื่องเนี่ยครับงั้นการทำบุญแล้วตั้งความปรารถนาในที่แห่งหนึ่งย่อมควรเนี่ยตรงนี้จะไม่ขัดกับการที่เจริญกุศลประพฤติพรหมจรรย์ที่ปรารถนาเทพนิกายนะครับ อ๋อไม่ตรงนั้นเนี่ยถ้าดูให้ดีเนี่ยนะปรารถนาข้อสุดท้ายนี่ปรารถนาอะไรปรารถนาทำให้แจ้งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติเนี่ยนะข้อสุดท้ายของความปรารถนาที่พระองค์สรรเสริญเนี่ยนะคือความปรารถนาเพื่อทำเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะไม่ได้เนี่ยนะ ชื่อสูตรอะไรครับ สังขารูปปฏิสูตรมัชฌิมนิกายอุปริปันธาสังขารูปปฏิสูตร การปรารถนาที่แห่งใดแห่งหนึ่งนี่ หมายถึงว่าตั้งความปรารถนาเพื่อบรรลุมรรคผลนิพพานควรตั้งความปรารถนาทีนี้ในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเรามองให้ดีอีกในหนึ่งเนี่ยนะถ้าเราสมมติว่าขอมาเกิดเป็นมนุษย์ถ้าเราขอเป็นมนุษย์นะโดยที่ไม่เลือกที่ไม่เลือกมารดาเป็นต้นเลยนะไม่กำหนดเหตุการณ์สถานที่ยุคสมัยเนี่ยอะไรจะเกิดขึ้นซึ่งถ้าเป็นผู้ที่จะเกิดเป็นมนุษย์เนี่ยถ้าไม่เลือกประเทศเลือกที่อยู่เลือกอะไรทั้งหลายแหล่นี่เสียหายนั้นการตั้งความปรารถนาแบบชัดเจนแบบหลายๆคนนะของมาก็เห็นด้วยอยู่แล้วไม่ขอขัดคอว่างั้นแต่กลัวจะบาปก็บอกเขาเกิดชาติใดนะขอให้เขาพบพุทธศาสนาตลอดไปมันก็เขาก็คือยินดีกับเขาอะที่เขาอย่างน้อยที่สุดเขาก็ยังไม่ได้เห็นโทษของการเกิดแต่เขาก็ปรารถนาจะพบสิกขาสามนั้นบางท่านก็บอกว่าขอให้ข้าพเจ้าได้เกิดในปฏิรูปประเทศขอให้ข้าพเจ้าได้มีอัตตะสัมมาปณิที่ให้ข้าพเจ้าได้บูชาบุคคลที่ควรบูชาข้าพเจ้าอย่าได้เป็นมิจฉาทิฏฐิตลอดทุกภพทุกชาติที่ข้าพเจ้ายังเกิดต่อไปเลยอย่างเงี้ยนะเขาก็ตั้งความปรารถนากันความปรารถนาเหล่านี้ไม่เสียหายอะไรแต่ทีนี้ถ้าพูดแบบสูงสุดเลยก็บอกว่าสิ่งที่ควรตั้งความปรารถนามากๆก็คืออะไรเจริญสัมมาทิฏฐิอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธน้อมไปเพื่อการสละอันนั้นควรตั้งอันนั้นที่พระเจ้าพิมพิสารยังบอกว่าท่านตั้งความปรารถนาเพื่อจะเป็นพระสกทาคามีอยู่ทุกวันนะท่านน้อมไปเพื่อจะบรรลุเนี่ยท่านเป็นพระสกทาคามีทุกวันเพราะท่านไม่ได้สันโดษอยู่แค่ความเป็นพระโสดาบันนั่นพวกทิฏฐิทั้งหลายเนี่ยเพิ่มอีกหน่อยว่าทิฏฐินี้เป็นข้าศึกที่เป็นข้าศึกพระอาถาว่าเป็นเครื่องเสียดแทงหรือเป็นเครื่องขัดต่อสัมมาทิฏฐิขัดแย้งต่อสัมมาทิฏฐิถ้าเกิดมิจฉาทิฏฐินะยากนะที่จะยอมรับในสัมมาทิฏฐิเพราะบุคคลถือทิฏฐิใดจะถือว่าทิฏฐิของตัวเองประเสริฐถือว่าทิฏฐิอื่นเลวคือสังเกตดูอย่าว่าเรื่องทิฏฐิเลยนะแค่ประชุมกันเนี่ยถ้าใครออกความเห็นแล้วก็ออกความคิดนะไอ้คนอื่นใช้ไม่ได้ความคิดเรามันใช้ได้อยู่คนเดียวอย่างเงี้ยนะอย่างบางคนนะผู้ใหญ่บางคนก็บอกทุกคนร่วมแสดงความคิดมาทุกคนก็คิดมาบอกทุกคนคิดดีนะแต่ว่าเอาอย่างนี้ดีกว่าบางคนก็บอกไม่รู้จะปรึกษาทำอะไรก็ไม่ทราบว่ามีอะไรก็สั่งมาก็เสร็จกันเพราะว่าทิฏฐิมันก็เป็นอย่างนี้แหละแล้วก็บอกว่าทิฏฐิเนี่ยมันดิ้นรนที่บอกว่าดิ้นรนเนี่ยมันผิดรูปแปลว่ามันแปลงร่างได้เสมอเพราะบางคราวก็เป็นสัสตทิฏฐิบางคราวก็เป็นอุเฉททิฏฐิบางอย่างก็เที่ยงบางอย่างก็เลยไม่เที่ยงก็อยู่อย่างเงี้ยทิฏฐิชื่อว่าสังโยชน์เพราะเป็นเครื่องผูกใช่ไหมพระองค์ก็บอกบัดนี้เมื่อจะแสดงอัตถะคือการผูกนั้นนั่นแลของสังโยชน์พระองค์จึงตรัสว่าทิฏฐิสังโยชนะสังยุตโตดังนี้ข้อนั้นมีเนื้อความสังเขปต่อไปนี้ว่าปุถุชนผู้ประกอบด้วยทิฏฐิสังโยชน์นี้ย่อมไม่พ้นจากชาติเป็นต้นอีกอย่างหนึ่งไม่จำเป็นจะต้องพูดให้มากเขาย่อมไม่พ้นจากวัฏฏทุกข์ทั้งหมดก็ได้นะพูดย่อๆก็บอกว่าเฝ้าวัฏฏะตลอดไปเพราะเขาผูกตัวเองไว้กับวัฏฏะอย่างดีด้วยโซ่เส้นใหญ่มากเลยนะผูกนะไปที่ไหนก็เอาโซ่ไปผูกไว้ด้วยอำนาจทิฏฐินะไปผูกไว้กับทุกอารมณ์ไปหมดไปเกาะไปเกี่ยวจนเฝ้าขันธ์5รับใช้ขันธ์5ตลอดไปพระผู้มีพระภาคเจ้าครั้นทรงแสดงทิฏฐาสวะซึ่งมีเหตุ6ดังพรรณนามานี้แล้วเพราะเหตุที่ศีลพัตตปรามาสพระองค์ทรงแสดงไว้ด้วยสามารถกามาสวะเป็นต้นนั้นนั่นแหละ ความจริงสมณพราหมณ์ทั้งหลายภายนอกพระพุทธศาสนานี้ถูกอวิชชาครอบงำย่อมพากันยึดถือศีลพรตเพื่อนำความสุขในกามเพื่อความสุขในภพและความบริสุทธิ์ในภพฉะนั้นครั้นไม่ทรงแสดงศีลพัตตปรามาสนั้นซ้ำอีกหรือไม่แสดงศีลพัตตปรามาสนั้นอีกเพราะศีลพัตตปรามาสนั้นพระองค์ทรงถือเอาด้วยสัพพะทิฏฐิแล้วบัดนี้เพื่อจะทรงแสดงบุคคลผู้ละอาสวะอันนี้ก็เป็นเรื่องของพระอริยะเนี่ยนะบัดนี้ก็หมายถึงว่าขึ้นหัวข้อใหม่อันนั้นขึ้นหัวข้อของพระอริยะช่วงนี้ก็พักสักหน่อย